أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. والذين هاجروا فی سبیل اللہ دیزنا اللہ جل جلالہ دے ہجرت و پہ ہجرت کے دے شہید کے دو داگے نرست ہویا انسان ہجرت کی یا جہاد لڑشی فقل مرد بانے مرشی دے فضائل اللہ بیانے الله پرمایا کسان هاجرو چې خپل وطنونه پرې خولې خپل کورونه پرې خولې هجرت یو نو هجرت دته ویل کیږي چې مسلمان یو ځکه خپل دین باندې عمل نشي کولای. موانع راته موجود ویل کې په کم کې پیډ باندې چې صحابه ته مکه کې موانع موجود وو او پورا دین باندې عمل مشکل نو هغه ځای پر خودل د الله د دین د بار چې دلته د الله په دین باندې عمل نشم کولای دا د هجرت وکړ. نو الله فرمایي کسان چې هجرت وکړي د هجرت تفصيلي احکامات مې هغه پنځم کې مو او دا غرنګ لسم سي بار کې ذکر کړو. نو هجرت یو قصد پر پی سبیل اللہ فلا دا اللہ کی این دا اللہ دا وجنا دا اللہ دا دین دا وجنا اخلاص و نمود ریا دا برنو ثم قتلو او اللہ وی بیادی قتل پریشو شہیدان پریشو جوان ورسا جن ورسا ہو شو بازی بکی شہیدان شو یا طول شہیدان شو لکسنگا جی صحابو هجرت کو اولنے مصداق اغید و مدینی دلارن مدینی نبیا جہاد حکم شن پاگی کے بعض صحابہ غ شہیدان شو او ماتو او باندې خپل مرګ باندې تبی باندې وفات شو بل مرګ انسان نه ټمو کړی برابر شو. نالا پر می هجرت او شهادت والا یا خپل مرګ باندې د هجرت رستو وفات شوی که صحابه دی او کو نو رستو مسلمانان دی لَيَرْزُقَنَّهُمْ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا خَامَخَ يَقِينًا الله د دې تور کې بهترین رزق. نو ګره الله جل جلاله وتا رزق حسن او بهترین الله خيسته بسي هميشه هميشه رزق به کټ کې دن کې بني د دنیا رزق کې تکلیف ته سوره خوف لري او څومره ډیر خوړې د دومره بزيات په تکلیف د جنت نعمتونه چې د څومره زیات استعمال کړو نه پاږی کې د تکالیف نشته. دا دنیا د نعمتونه الله جل جلاله د جنت د نعمتونو یو نمونه کوي خو دې سره تکلیف شته. مثلا روټه دی په باندې نر پوهځي ځنه کړو ستو تکلیف ته بګیډ نه دا ځار یو نعمت سره سره تکلیف شته او انت صرف خالص لذت هي لذت دانا چتا مطلب انت کې سو شکاف کو څنګه وړول برا دینه دا باندې خوراک ته کو نه داګه اخراج ته به ضرورت دي نه په اخراج په اخراج نشته بس ازمي کې با او دند مخدمي خبر انده نه نو بهترین رزق چې الله ته بهترین وي الله فرمایي لهر ذکنهم الله خام خارزق باور کې دي ته الله تعالی رزقاً حسنا بهترین نعمت چې ختمیدون کی بمنی او داغی مثل بمنی نا خوراکونا او دا غرنگی جنت نیرونم داغه تذکره تیر شوی ده جنوم تیر شوی ده ده بعض نعمتونو مخکې تذکره شوی ده وان الله له هو خیر الرازقین او یقینا الله تعالی چې له هو خامخا صرف ها خیر الرازقین ډیر بهترین رزق ورکونکی دی رزق ورکونکی رازقین الله استعمال عامو انسانانو باندې د رازق اطلاق مجازن کې مثلا پلار دی اولاد تر رزق ورکي خدا مجازي رازق ګټ وټه کسب کوي نور حقيقي رزق ورکونکي څوک دی الله تعالی دغه کاله رزقونه کې کوم ځای به ټول خپل ګذر بلا بلا کیږي الله پرند بارند باندې نو بکی به وای کنه هیڅ شی مکا هغه بیا نه سره ونه نو بهترین رزق ورکونکي پدې نور کې آغا الله جل جلاله دې لَيَدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ الله به رزقم ورکي جنت کې هم ورکي برزخ کې ورکول شي لَيَدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا لَيَدْخِلَنَّهُمْ الله به دې لپاره داخل کې مدخلًا په داسې داخلي روزره جنت ته يرضونه چې دې به باغې باندې خوشاله داسې بنې چې لکه څنګه سړی جیلی داخلي الله وی چې کوم دخول له نو هغه په بهترین انداز سره یې مت داخلي وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرہ فرشتي به پورا یعنی داسې انداز سره چې هغه داخلي دل په داسې اندازي الله وی چې دې په باغې باندې خوشاله اگے جنت خو پیرا خبر هم ده نه چې جنت الله جل جلاله زمرہ بهترین تیار کړی دی او هغه کې به د زمرہ خوشاله ایا دا مدخل ظرف دی الله به داخل کې مدخل انداز زیاته داسې جنت او باغونو نعمتونو ته يرغونه چې دی په باغې باندې خوشالي هغه ځای کې خپګان نشته خبره ده کله د دنیا کوم قسم نعمت چې درته دی دا به انسان نه یوه شي صرف دا هغه تاسو ته مابیا مشابهت دی لومړی چې برکې تیر شي وو چې خوراک په لور کې دی به ورته به متشابهه دی باور نشین دی کوئی دامن تبخ کے راکنے شے ہو جنت کی بہت پڑھو لگ مخی چیوار ایکی نورنگ پیدا گئی پشن دیو ذائقہ بیسی بدلے دو جا دبور اتبا دامخ کی راکنے شے ہو دنیا کے دارہ سے ہوئے مجھے ویخلی بنشان بے ذائقے اجی وزہ ایک بے کیلہ دا دنیا کے راکنے شے ہو دا فلکہ کیلی نہیں مجھے دے استعمال کی نصب بہترین ذائقہ بے مثلا کنے دے التا ملوشن اتبا دا دنیا کی ملوشے ہو مبتا وچې ته انده زایګه وره نو الله فرمایي وو تو به مونږ شه دنیا کې ورته یو صرف هغه د چیزونو د دې مشابهت او صرف رنگ او دغه دي نو خوانتي به د هغه ځای کې سي هغه بدل دغه دې کې هوګل شته مې دغه جمع شي بارو دي هغه کې دا ګندونه مندل نشته هغه خالص زایګه او خالص مزید و ان الله العلیم الحلیم الله تعالی جل العلیم خامخا کوې د درجات د عمل کوونکو باندې حلیم الله صبرناک ته کو څوک بد عمل کوي الله جل جلاله هغه دې صبر ذالک الله عمل له څوک عمل کې مشقت کې مجاهده کې الله بهترین رزق جنت دا صبر کوي ذالک مسئله ده ومن عاقب بمثل ما عوقب به د دې نه الله جل جلاله یو بل مسئله د قصاص ورتوي او کې معاملې دو محاکمات او د فیصلو د ظلم هغه الله جل جلاله یو مسله بیان نه الله فرمای و من عاقب هغه چې بدله د ظلم ورکړه بمثل ما فمثل د عاقب به چې ضرر او تکلیف او ظلم کوي شی او په دغانې پاغي سره ثم بغي عليه د بدله واغستا ثم بغي عليه بیا دوباره په زیاتې وکړه یو انسان بل انسان سره زیاتې و د دې زیاتې په مثلا هغه یو سپېړه ورکړې و دیو لګي دیو سپېړه ورکړه خبره ختم شوه الله فرمایي تم بو یا علیه بیا په دوباره ظلم وکړه دوباره مثلا خبره ختم شوه خبره سره تیر شوه سر تور سره هغه په دوباره زیاتې و نو الله فرمایي په دې انسان باندې بیا ظالم پاتې شي دوباره ور سره ظلم وکړي لومبه ته ظلم شوه ورسره سپیر ورکړی شي ورته زیاته نو کله مثلا او دوباره دې په بدل وخت نو بیا ورته ظلم وکړي نو بیا یې مظلوم شي الله فرمایي لا ينصرنه الله دا داسې مظلوم په خامخه الله جل جلاله په دنیا کې امداد کې دنیا کې شریعت حکم ورکړ دی دا به بیا خپل بدله حاصلې خبره ده نه دنیا کې الله امداد کړې دی داسې سړی امداد دی او اخرت کې بم دغه مظلوم به ظلمین چې دوه ظلم ورسره شوړو بدل باندې ورسره زیاتې وشو او بیا د بدل واسطه بیا کې زیاتې وشو الله به داسې تن امداد کوي ان الله لغفور غفور الله جل جلاله دې لغفور بخون کې دی لغفور مغفور کې دی غفور زیاد بخون کې دی دا یو قانون دی دیکھ اللہ جل جلالہ کو اخیرہ کی ازان یاد کہ عفون عفون اللہ زیاد بخون گئے اشارہ اوڑا کتا سر زیادتے ہوشو نوچے اللہ سرد قدرتا انسان مفکی قبرم زیادتا لکھ نو دا کمال دے دا اللہ تا کچھتا جی ہر انسان بخل ظلم بانے روزی او بیان کرے تو گو بسی دا غو ملامت کی زیادتا نو اللہ امام نوچے اللہ سرد قدرتا مفکول لے نو ستاسو قدرت نشته او تیم افغان ستاره پر دا ډیره بهتري نه وړه دي اشاره وکړه الله غفور رحیم دی الله غفور دی یعنی مطلب دا دی چې تاسو باندې دوباره زیاتې وشو نو تیم اف یا په لوبې ځل باندې زیاتې وشو نو تاسو ګا ما کا بدل ما دي دې کې تاسو ما وې دي کې الله جل جلاله دا خبره ذکر کړه چې ستاسو زیاتې وشو او د بیا هغه سره د هغه په مثال باندې بدلې ورور خبره نه ده نو دا خبره ګوره په ګناونو کې نه ده ګناونه د لینا مستثنی ده نه چې یو د یو زنانه سره زیاتې وکړو نو دا بل ډیرو لګي دا هغه زنانه سره هم شوګي زیاتې وکړو یو بي عزتي وکړو نو بل یې مر شوګي بي عزتي نه دا هغه د فرزان له حل په شریعت کې موجود دی او ځان له سزاګانې په شریعت کې موجود دی خبره نه ده دا خبر زیاد نه زیاد په معاملاتو کې دا او په عامو معاملاتو کې د معاملاتو کې دا خبره یو ضرر ورکو مالی نقصان ورکو بلې ورکو دا خبره په هغه کې دا هر چې کوم ګناونه دی په هغه کې دا خبره نشته چې یو مثلا یو سره زیاتې او په ګناه وسره په جرم یو کو بي عزتي او له دې مونږ لګی چې کنه هغه کې مماثلت نشته مماثلت دلته هغه په زیادت کی مراد دے او پا ظلم کی مراد دے او پا معاملات کی مراد دے خبرم دا نے اوپس دو روپے فضور ابانی ساری کڑی دیتی زر پٹے گا خبرم دا ادا لگا سر پا سر بدلے گا معاملات کی کی دیش یو خبر دی آیات کی دایا دیش یو خبر دا آیات کو ساتھ ہے چھ عام طور یو انسان بل سر زیادے ہو نطيو د دې مکلف شریعت ته ترعیم درکې چې لاول امام ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور رب شي دې چې مې پرم له دې شروعات چې کوم انسان صبر وکړ الله دې معاملې وکړ او په خنه خپل نه ډېر بهترین کار بهترین شي خبر نه نه او دا خبره یاد ساتي دې یو نقطه بلې یاد ساتي چ مادی کول د په هغه ځای کې مراد دي چې کوم ځای کې انسان نور نصر کې شي خبر نه ده یو انسان یو جرم وکړ چې لاس په ماته کړ او نن ورځ ته په خپل سبای بل نه لاس ماته دا څه کته ما بي نه کړ د تعالی لاس ماته کته ته شل کته وي چې ما په خپل خوشي دی نه نن دل لاس ماته ورغړي چې سبب بل نه لاس نه ماته هر ځای کې ګوره ماته نه وځه خبر نه ده حالات د طبقه شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روایت نن د سیمانه دي دا حدیث مبارک اور نټی کدام مافی اصل لا چې انسان صبر کی او مافیو کی او حالات د تکدل پکاري کې چې ظالم دا چې انسانی نن د ماف کې چې سبب بل سره داسې کوي نو پته غځي کې بیا بدلا حاصل پکار خبر نه ده یو مسله ده دیم مسله شریعت وی کتم مافی نه نکه خبرم دیا دالا نتسو گا تو اغتا بدل دیوا نو بدل بندیا سب سیر دا خبرم دیا دالا مثلا تالا یو گزما دکڑ انتب یو گزما دا خبرم دیا دالا تالا یو گزار درکڑ انتب یو گزارو وارکے نو دا سورتم جائز دی دا ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به. او درېم صورت دا ده چې ته الټا اغست رتیاته وې هغه یو در کې ده ته دوه ورکی خبر ده دا شران ته نه مننه ده پښتنو کې دا شی موجود خبر نه ده پښتنو کې خو د پاکستان او د برلین په معاملات کې ډېر تکته دي دا الله ته حکم اډو ته پوس نشي ګولې یو زیات دی او شو یو جرم او شو د دې په شریعت کې حل سره بس د دې خپل حل دی اړل اویا به کمزوري نشي ګولې نو بس دی خبر نه ده نو هغه د شریعت معلومات نشي ګولې چې آیا د دې پیسې حل دی د دې سزا حل دی د دې سر تیر سزا حل دی د دې کې معافي په کار ده نه ده په کار نو حالات چې کوم صحیح مسلمانی او مطلب د اسلام وقات ازل کی نو په کار دي چې هغه هغه صورت یو عالم ته مده تکي چې ما در جاتې کړي پلان کی صحیح شه پلان کی څه پوزیشن نه بدمعاش دی عاجز دی غلطه سره شوی دی زیاتی سره شوی دی هغه بیا ته بیان کی چې دې دې کې معافي په کار ده او کدی دې کې پیسې غسل په کار دي او کدی دې کې بدلا غسل په کار دي او کدی دې کې بدلا غسل نه دی په کار نو شریعت دې دې کې شاته پرې پدې شوی دی الله دې ماتو الله فرمای ذلک بان الله الله جل جلاله به امداد زکه کوي چې سره ډبل ظلم شه باندې ټیم کې دامه شي یو پیرا زیاتې وشي نو چې روغ او شي یا روغه کې مطلب پیسې شوی یا مطلب بدلوا غستې شو روغ شو خبره ختم شو د روغې د پاسه او د سرسری د پاسه دوباره زیاتې وشي خبر نه ده نبی الله جل جلاله مظلوم سره امداد کوي خبر نه ده الله امداد وله کوي ذلك الله دا امداد ذکر بأن الله يولج الليل في النهار الله قادر دے اللہ دے ویل وی کارو نکی دا مظلوم امداد سدے اللہ دے ویل وی کارو نکی اگر سدے يولج الليل في النهار اللہ دا خلیش پیل رب رس کے ویولج النهار في الليل او اللہ جل جلال و دا خلی رس پشپا کے تا ذکر نئے کلا رس دا دوار وارو کٹکی شپوک دی کلا شپد دوارو غاړو شپاو دي رس کټي شپاو دي کله شپا کټي نو رس وګدي کله د یو طرف لنډي دی او د بل طرف وګدي او کله د بل طرف وګدي د بل طرف لنډي الله په طرف والا نو چې کله الله په دې باندې قادر دی نو یو مظلوم انسان چې هغه باندې یو پیر د لوښې د دوباره په بیا د لوښو خوشو خبره نه ده نه الله دغه امداد وسنګ نه کې الله باندې د دې وجه حدیث کې راځي پیغمبر الله فرمایي چې د مظلوم انسان او د الله په مس کې لیس بنا حجاب بین هو بین الله حجاب د دې په مس کې څه حجاب نشته اگر کافر ونی نه د تا پر سر زیاتې وګو د دې مظلوم چې کله تیرې د خپل نو دی اړه کړس خبره ده دا دی چې مظلوم د خیرو نه ځان هغه بچول وکړي یولی جل لیل فی النهار و یولی جل نهار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر ذالک بے ان اللہ هو الحق ذالک اللہ فرمائی دا ذکا دا کوئی ایکی بلا وجر دا ذکا اللہ جل جلال و مظلوم امداد کی و ظالم و کی بے ان اللہ هو الحق ذکا اللہ یو حقیقی ذات تے دا اللہ وجود و طاقت شتا حقیقی ذات تے و انما یدعون من دونه هو الباطل وانما يدون اغا بوتان کی دا مشرکان را بلی اغا غیر اللہ کی دا مشرکان را بلی من دونی ما سوا دا اللہ نا هو الباطل اباطل معبودان دی عاجز دی دا اللہ قدرت دی و طاقت دی او بس رب تاغی دی زان مچ و ماشی نشی چڑھ لی عاجز دی ذکا اللہ امداد بگی وان اللہ یقینن اللہ تعالی جلی بدی وجہ هو العلی اغا اچت دی پہ اعتبار دا منتبی الكبير والويد في اتباع الزاد بس تجربة دفعني أرد يا أمي والذين كسان هاجروا جهجرت يوكو في سبيل الله فلا رضا الله كي دا الله دفارة ثم قتلوا بیا قتل کریشو شهیدان بیشو او ماتو یا مرشو فسپل مرگ بانده لیرزو قنو نزواو قام خارزک بالا ورکی دیتا رزکنا سنارزک ایستا و این اللہ و یکینن اللہ تعالی چره لولا لوا خاما صرف و صرف خان خیر و رازکی بیتر رزک ورکون کئی ورزک ورکون کئی لَيُدْخِلَنَّهُمْ خَامَخَا دَاخِلْ بَكِي اللَّهِ تَعْلَى دِي وَبَادْشَوْ لَرَهُ دِي شَهِدَانُ لَرَهُ او دِي مُحَاجِرِينُ لَرَهُ مُدْخَلًا پَدَاسِ دَاخِلِ دو سَرَا يَرْضَوْنَهُ چِدِي بَبِ غُشَا لَي یا مُدْخَلًا دَاسِ زَيْدَ دَاخِلِ دو تَا يَرْضَوْنَهُ چِدِي بَبِ رَاضِيَوْ غُشَا لَبَي وَإِنَّ اللَّهِ يَكِنَنَ اللَّهِ تَعْلَى لَعْلِيمٌ خَامَخَا بُوَيْدِ پَدْرَجَاتُ دَامِلِينُ حَلِيمٌ صَبَرْنَاكْ دَي ذَلِكَ اللَّهُ يَمَسَلَ لَغَدَ خَبَرَ دَغَدَ ويا ذلك مساله دادا ومن عقبا جاج بدل الظلم وركلا بمثل ما بمثل داغ ظلم روكي ببه ظلم مشو دبان باغي سرا ثم بغياله بياجات اوليش دبان دوبارا لينصرن الله خام خائم داد بقي الله تعالى ذي مظلوم جدو پیر ظلم شو ان الله یقینا الله تعالی لعفون و قربون کے لعفون خام خام فیکون کے غفور ډیر بخون کړي ذالک الله وایدا امداد بزک چې الله قادر دی زکه به امداد کوي بے ان الله یقینا الله تعالی یولج اللیل داخل شپیل را بنهار ورس کې نشپ داخل کړي رزق رزق دشي ویولج النهار داخل کی رضا پل لیلی پشپکی نشپو گدشی وعن اللہ یکنن اللہ تلا سمیعون او ریدن کرے بصیرون لیدن کرے سمیع دا مظلوم دا ظلم او خیری او ری او اللہ بوری موینی رالک اللہ ویدہ امداد پدی وجا بیعن اللہ هو الحق واللہ تلا چرے یکنن هم آغا حقیقت دے حق و ثابت ذات دے وَأَنَّمَا وَغَبُتَانْ يَكِنًا يَدْعُونَ جِدِيرَ بَلِ عِبَادَتِكِ مُشْرِكَانْ مِنْ دُونِي مَا سِوَا دَالَنَا وَالْبَاطِلُ مُعَبَاطِلِ خَتْمِنُنْ كِ زَائِلِ دِي وَأَنَّ اللَّهُ يَكِنًا اللَّهَ تَعْلَى شِدِي هُوَ الْعَلِيُّ جَتْتِ مَرْتَبَكِ الْكَبِيرُ الْوِيدِ هُمْ هَوَا جَتْتِ مَرْتَبَكِ الْوِيدِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله کریم او پر مشریه باندې عمل کړی یان لکه د کتاب سره د مو په معنا کې د کتاب سره د مو په معنا کې د الله کتاب باندې کریم او پر ځکه کې په لوګي د الله کتاب باندې کریم او پر ځکه کې په لوګي د الله کتاب باندې کې معنا کتاب د مو ملګری کې خبر کې په کار راوړل شت کې په معنا سره د شي